matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești. Pentru clubării care abia acum se trezesc. Scapă-mă de ea. Așa, dacă tot avem gașcă mare, strângem gașcă mare sau iesăm... Cam așa, cam așa se aude distracția aici la Costinești. Cam așa urlă de două ore, nu mai pot. Și de două ore de dimineață. Da. Suntem în direct de pe plaja Loca Beach din Costinești, DJ Anc și Olix, împreună cu toți cei peste 2 milioane de ascultători din rețeaua Kiss FM. Începem playlist-ul astăzi cu Alex Velea, Minim 2. Ne întâlnim și cu Shakira, Waka Waka. Și Laurenciu Duță, Shining Heart, cu Andreea Bonică. 2 ore până la 6, live din Costinești, Summer Kiss Kiss in the Mix. DJ Anc și Olix împreună cu voi, așadar, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hit-uri! costa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. África. Nu ca să mă aud. Este o cașcă foarte mare și foarte gălăgioasă aici în fața beach barului. I-ați și auzit cântând mai devreme. Dacă cumva vă întrebați cei care au ascultat radioul de ce a fost piesa minim 2 de 2 ori, e bine să știți că nouă ne place atât de mult încât trebuie să fie minim de 2 ori. Da, minim de 2 ori, exact. O să mai punem de încă 3 ori în programul de astăzi. Da, mulțumim celor care s-au sesizat. Bun, hai să continuăm mixul, puțin mai acolo avem și dedicații. Cei care vor să transmită mesaje în țară pot să vină aici la Beach Barul Summer Kiss. Bun, atunci să le spunem și celor de la radio, celor care le ascultă, că astăzi am avut o promoție de chipsuri. Nu spunem ce chipsuri. Chipsuri gratis pe toată plaja, pentru toată lumea. Wow, deci, și este bulk, e bulk aici în fața studioului Kiss FM, ceea ce ne bucură. Bun, hai să continuăm mixul cu Laurențiu Duță, Shining Heart. Ne întâlnim și cu Sahara, I Wonder Why. Și Oceana vine cu Endless Summer. Avem și hotspot-ul ca de obicei, internet moca pentru toți cei de pe plajă. DJ Anxiolix s-au apăsat butonul de start hotspot încă de dimineață. Cu parola Ascult Kiss FM, desigur, într-un cuvânt și cu litere mici. Hai să continuăm mixul. Fără asta la Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. I'm a

a billionaire. So freaking bad. Mira, dame tus besos. Quiero tenerte en mis brazos. Dale.

Living a world on Kiss FM. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Living a world which full of lies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Dreaming for a better life. Summer Kiss Kiss in the Mix live de la mare. Avem o dilemă din nou. Revene dilema cu fetele topless care, da, sunt pe plajă topless, dar când trec prin fața beach-barului își acoperă podoabele. În afară de această domnișoară drăguță care este în acest, da, moment în față, n-am înțeles de ce, da, și chiar mai devreme, da, mai devreme când aveam promoția cu chipsurile, era o domnișoară care și-a acoperit sânii cu două puși de chipsuri. Incredibil. Foarte tare, incredibil și inexplicabil. Da, da, nici noi nu înțelegem care e fenomenul. Adică zici că noi suntem deja în stațiune și nu mai poți să fii topless când ajungi la Beach Barul Kiss FM. No, no, n-ai cum. Pauză scurtă, ora a doua, câteva clipe. Summer Kiss Kiss in the Mix. Hai să spunem și de piesa pe care am ascultat-o. Este o piesă extra. Playlist Stroke 69, Beautiful Smile. Avem și varianta cu Aisa și Stroke 69, dar o să o punem mâine. Da, o să o inserăm mâine în playlistul nostru. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Summer in the city. Kiss Kiss in the Mix live pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Summer Kiss Kiss in the Mix live de la mare. Mâinile sus, toată lumea! DJ Young și Olix împreună cu voi. Mamă, se scoate lupul, gata că... Mamă, ce gașcă mare aici în fața beach barului. Ne distrăm, suntem la mare, suntem într-o fel de vacanță cu job, nu știu cum să-i spunem. Cum vrei să o iei, nu știu. Da, are... e noaptea, e vacanță, ziua e job. Și vara nu dorm, nu? Foarte, foarte multă lume la mare. Bate un vânt de tăia pe sus, dar astăzi se poate nota. În mare e ok. Poți se să notă? Astăzi? Se, da, poate nota astăzi, domnul Salvamar? E bine? S-a mai necat cineva? Nu, e bine, ok. E foarte bine, e ok. Chiar au trecut acum pe lângă noi și n-au făcut semne. Avem voltaj de vina pe... Ne întâlnim și cu Jennifer Lopez, Jenny from the Block. Boy, și Plain Win, ia baby, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hit-uri. Hey!

wanna lose you. I'm lost in dreamy doubt. Tripping on love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Din fața Beach Bar-ului, băieți cu mâinile sus. Hey! Unii dintre ei ne fac și poze, au aparate profi cu ei. Aparate. Să știi că am văzut foarte multă lume pe plajă cu aparate fotoprofesionale, tot felul de Canon-uri, Nikon-uri, Samsung-uri și mai e firma aia cu T, dar nu vine în cap. Acum, dacă tot le-am zis pe toate. Vom fi în curând un popor de DJ și fotografi. Da, bineînțeles. Ok. Bun. Trebuie să spunem, dacă tot vorbeam de tehnologii și de din astea, avem și podcastul updatat la zi pe site-ul kissfm.ro/kkm. Acolo ascult sau downloadezi desigur gratis și pe plajă internet wireless gratuit, hotspot Kiss FM cu parola Ascult Kiss FM. Iar voi asculți doar hituri.

de la Shock din Prahova pentru cei mai tari băieți din București. Pentru Alex Denis și Beatriz din partea lui Tanța, pentru cel mai tare bărbat din Craiova, Ioan Cristian din partea lui Dan. De la Alex pentru Dan, tatăl său, cu mult drag, te iubesc foarte, foarte mult. De la Justina pentru Iulia cu mesajul: ieși afară din veci și hai mai bine la o bere rece. Și fii atent, un delichis foarte special ăsta ultimul, pentru sora mea care merge la Olimpiada, de la Londra, Bianca Perie din partea Roxanei. Le urăm tuturor sportivilor noștri români care participă la Olimpiada de la Londra multă baftă, spor la antrenamente și să aducă mult aur acasă. Da, multe medalii, succese maxime. Hai să continuăm cu Lambada Boa, Pink Room și Antonia, o piesă mai veche. Și apoi ne întâlnim și cu Corina. Da. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar. Curtição que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar, que hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Gustavo Lima e você, Summer Kiss Live pe plaja din Costinești. Try to get at you. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm over best 'cause I got it going on. I'm a nice dude. What's some ice cream. Yeah. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. That's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs. The interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his ed. Killer with the B, I know killers in the street. With the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy. Trying to ask me, when my figure vest, they ain't gonna pass me. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you make a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the Rolly on my arm and I'm pulling Sean down and I'm on the best. Cause I gotta go on. Yeah. Summer, Kiss Kiss in the mix. Mamă, ce nebunie aici pe plajă, pe scena Kiss FM. Toată ce... lumea era soare, la ce... distracție, la vreme bună, nu? Ce vine prin piesele astea, la BPM jos, așa? S-a umplut scena cu fete care dansează. Okay. Hai să citim și dedicațiile. Da, puțin mai încolo, facem o pauză scurtă, nu? Nicu, stai așa, să apăsăm aici pe document, să vedem. Documentul, ia uite. Cum? Mai e unul. A, pentru Bogdan, nu, de la Bogdan și Alina pentru Bodo cu mesajul Hai în apă! Bun, asta a fost dedichisul, nu știu de ce aveam impresia că erau mai multe. Au fost foarte multe, dar le-am selectat, deja le-am citit. Aoleu, ce-am făcut aici? Microfonie da. de la vânt. Da, ne-a luat vântul microfonul. Bun, ne întoarcem după scurtă pauză cu ultimele 3, poate chiar 4 piese din spatele. Incredibil, dragi prieteni, stimați ascultători, numai la Kiss FM așa ceva. Ne întoarcem imediat, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Summer's here. Kiss FM. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Summer Kiss Kiss in the mix. Pare viva live de la mare, live de la soare. Tu vezi încolo câte lume, Olix pe plajă, că... Stăm așa într-o poziție în care vedem exact plaja cum merge spre dreapta. De ce vrei să mă uit încolo când am două fete frumoase în față? Bine, ok. Nu mai zic nimic. Dar bine, acolo, dacă te uiți încolo și dacă te uiți pe mare, foarte multe hidrobiciclete, schijeturi, canapele, banane, vaporașe. Așadar, un grad foarte mare de entertainment aici în Costinești. Așteptăm toți turiștii la mare, toți românii așteptăm să devină turiști și să vină la mare. Așa, măcar câteva zile, trebuie să vedeți ce nebunie este la Costinești. Toată lumea vine aici. Bun, hai să continuăm mixul. Ultimele 3, vedem dacă încad 4 piese. Smiley, Dead Man Walking. Avem și Michel Delu, Alicia Ciupego și Holograph, cât de departe, cât unde cerea cineva piesa asta mai devreme. DJ Kiss FM nu dor, pentru că vara asta la Kiss FM asculți doar hituri. La mulți ani, Smiley! We'll be right back.